пачынаем новы твор пра мыш. Зачараваныя ружы і белая мышка. Казку напісаў Алексей Якімовіч. Як у блокбастеры, запрошаная суперзорка белая мышка не паказвае выкрутасы з першых секунд, а з'яўляецца крыху пазней. Ну і пакуль мы пазнаёмімся з зачараванымі ружамі. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. У садзе была вясна. У яблыневым садзе раслі тры прыгожыя чырвоныя ружы. Тры сястрычкі і прынцэсы, зачараваныя злосным чараўніком. У гэты дзень зачараваныя ружы прачнуліся з узыходам сонца. Вішныя пчолкі іх разбудзілі. З самага ранку пчолкі старанна працавалі ў садзе, збіралі нектар з ружовых кветак яблынь. У тёплой печи люблю спать, на вуглях отпочивать. Я полохую детей, нехай спать, идуть худчей. Нечакана прогучала у саде недоречная песенька. Неузабаве на дорожце, якая вяла праз сад, показался невысокий хлопчик, а у руках ён трымаў металічную чапялу. Першую незнаёмца зауважила малодшая ружа. «Хтосьці иди сюды!» Сказала яна сястрычкам. Напэўна, унучак садоўніка, выказала здагадку сярэдняя ружа. Учора ружы чулі, як пахваліўся садоўнік рабенькаму пеўніку, з якім часта адпачываў тут, седзячы на драўлянай лавачцы. Хутка ўнучак да мяне прыедзе, разам з ім сад будзем даглядаць. «Весела сёння будзе ў нашым садзе», – ажывілася малодшая ружа і кіўнула пышнай галоўкай, вітаючы гостя. А той наблізіўся да руж і са здзіўленнем прагаварыў. «Хм, нядаўна вясна пачалася, а ружы ўжо расцвілі». «Гэты хлопчык мала ведае, вясна пачалася не сёння, не ўчора». А тады, калі ручайкі загаманілі і з пагорачкаў на перагонкі да мацерачулкі паімчаліся, падумала старэйшая ружа прынцэса. «Не спіцца вам, ружачкі!» – выгукнуў хлопчык і дакрануўся да іх металічнаю чапялою. Як званочкі зазванілі яны і запыталіся ў незнаёмца. «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час?» Хлопчык адступіў, атрапіўшы на хвілінку. «Хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой!» Звярнуліся да хлопчыка ружы. «Вы умееце размаўляць?» Нарэшце азваўся хлопчык. «Хм, значыць, вы незвычайныя ружы, а прынцэсы, зачараваныя злосным чараўніком?» «Тры прынцэсы!» – ціха адказалі ружы. «Злосны чараўнік загадаў мне знішчыць вас», – нечакана заявіў хлопчык. «Ты сябруеш са злосным чараўніком?» – не паверылі ружы. Яны падумалі, што хлопчык смяецца з іх, жартуе. «Даўно сябрую», – пахваліўся маленькі госць. «Злосны чараўнік мне вельмі падабаецца». «Ну, але ж ён дрэнны, калі моцна раззлуецца, ўсё знішчае на сваім шляху», – сказала старэйшая ружа. «Няўжо ён і нас знішчыць?» – прашаптала малодшая ружа. «Так, маімі рукамі, не толькі вас, але ўвесь гэты вялікі сад», – абвясціў нечаканы госць. Зачараваныя ружы ўстрапянуліся. З іх яркіх бутонаў на зямлю нібыта слёзы упалі важкія кроплі расы. «Не пашкадую, знішчу!» – крыкнуў хлопчык. «Вялікі жах!» Жудасць ён хацеў нагнаць на зачараваныя ружы, спадзяваўся, што на ўзрыт заплачуць яны. «Хто ты?» – падала голас старэйшая ружа прынцэса. «Я чапялейка! Чулі пра такога, ружачкі?» «Не чулі», – прызналіся зачараваныя ружы. «Твой дом, напэўна, далёка знаходзіцца?» «У мяне няма свайго дома. Жыву там, дзе захачу. На двары, як і мы, у тым доме, які выберу». Звычайна ў печы пад вуголлем уладкоўваюся, прамовіў Чапялейка і зацягнуў на ўвесь сад. У цёплы печы люблю спаць, на вуглях адпачываць. Я палохаю дзяцей, няхай спаць, ідуць хутчэй. Нас не палохай, Чапялейка, папрасіла сярэдняя ружа. Ідзі сваёю дарогаю, параіла нядобраму хлопчыку малодшая ружа. З гэтай дарогі я не сыду, пакуль не атрымаю ўзнагароду ад злоснага чараўніка. Якую ўзнагароду? Запыталася старэйшая ружа. Радасць і асалоду на кожны дзень, узняўшы галаву, заявіў Чапялейка. Магутным валадаром хачу адчуваць сябе. Лепей не кранай нас, пакінь у спакоі, папярэдзілі зачараваныя ружы. Яны не збіраліся проста так здавацца. Вы нерухомыя, бездапаможныя, а нічуць не баюся я вас, падумаў нядобры хлопчык і схапіў малодшую ружу за тонкую сцяблінку, усыпаную шыпамі. Да крыві паранілі вострыя шыпы руку Чапялейкі. Ой, дык вы, ой-ой-ой, калючыя, ускрыкнуў ён. Мы не калючыя, мы так абараняемся, мы не любім ворагаў, растлумачыла Чапялейку старэйшая ружа. Чапялейка узняў угору чапялу. Ведаеце, што гэта? Зачараваныя ружы маўчалі, яны не хацелі размаўляць з хлопчыкам. Гэта мая чапяла. Ёю гарачы попел на сябе магу нагарнуць, чыгунок з ядою ці патэльню з печы дастаць, а магу і знішчыць вас гэтай чапялою. Жалеза не пабаіцца вашых вострых калючак, прагаварыў Чапялейка. Супакойся, нядобры хлопчык, сказала старэйшая ружа. А што будзе, калі не супакоюся? Садоўнік цябе пакарае. Садоўнік у хаце сядзіць, адпачывае. Ён ужо адпачыў. Ідзе сюды. Чапялейка азірнуўся і ўбачыў на дарожцы садоўніка з доўгаю сівою барадою. Ён ішоў не адзін, а з рабенькім пеўнем, падобным да важнага генерала. На гэты раз пашанцавала вам, ружачкі, выціснуў сябе Чапялейка і схаваўся за буданом. Садоўнік і певень. Садоўнік і рабенькі певень, падобны да важнага генерала, спыніліся каля зачараваных руж. «Дзядуля Ігнат, нашы ружы ўжо расцвілі!» ускликнул певень і махнул крылами. «Каб парадаваць нас, Петя!» усміхнуўся стары садоўнік. Як і яго верны рабенькі певень, ён любіў усё прыгожае, таму кожны дзень старанна працаваў у садзе і даглядаў яго. «Яшчэ ўчора кветачкі былі зусім маленькія, кволыя, ледзь прыкметныя, а сёння гараць, як тры дзівосныя агеньчыкі!» Заўважыў певень і патрос грэбнем, падобным на вялікі чырвоны бант, умелую рукою завязаны на галаве. «Адкрыць табе вялікую тайну, Петя!» Азірнуўшыся, прагаварыў дзядуля Ігнат. Шырока расплюшчыўшы вочы, певень паглядзеў на садоўніка і кіўнуў галавою. Ніхто ніколі не адкрываў яму вялікую тайну. «Нікому не скажаш пра яе!» «Магу прысягнуць, дзядуля Ігнат», – запэўніў певень. Ён ніколі не падводзіў свайго гаспадара, быў яго першым памочнікам. «Гэтыя ружы, Петя, незвычайныя. Тры прынцэсы, зачараваныя злосным чараўніком», – сказаў дзядуля Ігнат. «Няўжо!» – вырвалася ў пеўня. Ён не вытрываў і асцярожна дакрануўся дзюбаю да агністых бутонаў. Зачараваныя ружы меладычна зазвінелі. «Яны прывіталіся з табою», – растлумачыў вернаму памочніку дзядуля Ігнат. «Зачараваныя!» – прамовіў пеўнік і высока падняў галаву. «Цяпер у яго ёсць вялікая тайна. Пазайздросцілі б суседзі пеўні, калі б раптам дазналіся пра гэта». «Хто, скажы, прыйшоў да нас у гэты ціхі ранні час, хто парушыў наш спакой? Пасябруем мы з табой», – завялі размову з пеўнем зачараваныя ружы. «Добры дзень, ружы-прыгажуні!» – прывітаўся зачараванымі сястрычкамі Пеця. «Да вас прыйшоў певень, залаты грэбень!» Зачараваныя ружы кіўнулі галоўкамі і зазванілі. «Яны хочуць сябраваць са мною!» – звярнуўся да садоўніка певень. «А ты не супраць?» – спытаў дзядуля Ігнат. «Люблю сяброў! Сябрамі весела?» «Так, сябрамі! Вельмі, вельмі весела!» – пагадзіўся садоўнік. «Дзядуля Ігнат, гэтыя тры зачараваныя прынцэсы ніколі не стануць людзьмі, заўжды будуць ружамі!» – пацікавіўся пеўнік. «Стануць, калі з ласкай да іх будзем ставіцца і зберажом!» «Няўжо ў кагосьці паднімецца рука, каб знішчыць прыгажуні ружы? Няўжо ёсць такі разбойнік?» – засумняваўся Пеця. «Ёсць, ёсць!» – адказаў дзядуля. «Чапялейкам ён завецца. Злоснаму чараўніку служыць чапялейка. Злосны чараўнік абавязкова прышле яго ў наш сад, каб загубіць зачараваныя ружы», – паведаміў дзядуля Ігнат. Расказывалі яму людзі, як пахваліўся аднаго разу злосны чараўнік: «Не дазволю зачараваным ружам доўга красавацца, знішчу, як толькі расцвітуць. Не хачу, каб садоўнікамі любаваўся, з дапамогай чапялейкі сваю чорную справу да канца давяду». «Дзядуля Ігнат, чапялейка жыве пад печчу і палухае дзяцей гаспадара», – перапыніў разважанне садоўніка певень. Ён чуў гэта ад знаёмых. «Чапялейка і ў цёплай печы любіць паляжаць, лечыцца, пацея, як у лазні», – сказаў дзядуля Ігнат і ўздыхнуў, паглядзеўшы на ружы. «А як жа абараніць вас? Шмат працы накапілася ў мяне». Певень Пеця прыўстаў на доўгіх лапах, выцягнуўся і ўзмахнуў крыламі. Здавалася, вось-вось паляціць у паднябессе. «Я дапамагу табе, дзядуля Ігнат, не дазволю чапялейку знішчыць зачараваныя ружы». Садоўнік паглядзеў на пеўня і зноў уздыхнуў. «Дзядуля Ігнат не верыць мне, лічыць слабаком», – здагадаўся певень. Ён моцна стукнуў па зямлі дзюбаю. «Глядзі! Якая вострая дзюба!» «Дужыя смелыя гаспадары не могуць справіцца са свавольнікам чапялейкам, а ты хто? Ой, звычайны рабенькі певень, які героем адчуваю сябе толькі на сваім сметніку», – падумаў садоўнік, але не сказаў пра гэта Пецю. Не хацеў псаваць яму настрой. «І шпоры ў мяне вельмі вострыя! Я правучу чапялейку!» – не на жарты разышоўся пеўнік. «Чапялейка хітры, шкодзіць з-пад цішка», – вырашыў адгаварыць пеўня дзядуля Ігнат. Ён ведаў, што хлопчык нядобры, ні перад чым не спыніцца, не толькі зачараваныя ружы, але і Пецю можа загубіць. Ды не ўдалося старому садоўніку пераканаць маладога пеўніка. «З гэтага дня я стану вартаўніком, пакіну куратнік і перабяруся ў будан. І днём і ноччу буду ахоўваць ружы і сад», – заявіў ён. «Цёмнай ноччу аднаму не будзе страшна?» – запытаў садоўнік. «Я пераадолю страх, я не падвяду цябе, дзядуля Ігнат», – адказаў певень. «Не адгавару я яго, ён вельмі хоча дапамагчы зачараваным ружам», – паразважаў садоўнік і мусіў пагадзіцца. «Ну, няхай будзе па-твойму, Петя». Певень азірнуўся, выцягнуў шыю, залапатаў крыламі і гучна закукарэкаў. Яму вельмі хацелася, каб цяпер сяброўкі куры яго ўбачылі і падзівіліся. «Ай, які ж ты малайчына ў мяне!» – падумаў пра пеўніка стары садоўнік і ледзь прыкметна усміхнуўся. «Дзядуля Ігнат, давай на будане павісім шыльдачку з надпісам «Будан вартаўніка». Няхай усе яе бачаць!» прапанаваў певень. «Няма ў мяне такой шыльдачкі», развёў рукамі садоўнік. «Яе ж трэба зрабіць. Хутка зробім і прыгожымі літарамі напішам», упэўнена прагаварыў Пеця. Ён ведаў, што ў садоўніка залатыя рукі. Дзядуля Ігнат і певень Пеця накіраваліся разам дадому. Толькі што слухалі першыя старонкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы» і «Белая мышка».